was los. ये ना मस्जिद की लाइटें जला दे रही हैं, वो जो बटन है ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العظيم ولقد مننا على موسى وهارون اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا انعام کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات عطا کی ونصرناہم فکانوہم الغالبین ہم نے ان کی مدد کی اور یہ لوگ غالب ہو گئے وآتیناہم الکتاب المستبین اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب توریت عطا کی وہدیناہم الصراط المستقیم اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کی وترکنا علیہما فی الآخرین اور ہم نے ان کا تذکرہ بعد والوں میں اس انداز میں چھوڑ دیا کہ سارے لوگ سلامتی کی دعا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے کرتے رہیں گے انا کذلک نجزی المحسنین ہم اسی طرح نیک لوگوں کو انعام دیتے ہیں یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں جبکہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یوں ہی دعوت دی کہ تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے اور تم کیوں پکارتے ہو عبادت کرتے ہو بال کی بال بت وتذرون احسن الخالقین اور تم نے اچھے خالق کو چھوڑ رکھا ہے جو اچھا خالق اللہ ہے جو تمہارا رب اور تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے لیکن لوگوں نے الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور پھر یہ بھی سارے پکڑے گئے یعنی عذاب کی زد میں آ گئے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ بچ گئے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بھی بعد والوں میں اس طرح چھوڑا کہ وہ بھی سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں الیاسین پر انا کذلک نجزی المحسنین ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو بلا شبہ الیاس علیہ السلام بھی ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اسی طرح پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کو بھی ہم نے نجات دی اور ان کے ماننے والے سب کے سب کو، مگر ان کی بیگم جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، یعنی عذاب کی زد میں آئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر جو نہ ماننے والے لوگ تھے ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ انکم لتمرون علیہم مسبقین، تم لوگ یعنی مشرکین مکہ ان کی بستیوں پر صبح و شام گزرتے رہتے ہو اور ان کی ہلاک شدہ وہ جگہیں دیکھتے ہو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی صورت میں، اور یہ بھی نبی ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں اسحاق علیہ السلام بھی۔ وبارکنا علیہ والا اسحاق، ہم نے بابرکت بنایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق کو، اور ان کی جو اولاد ہے، ومن ذریتہما محسن، ان کی اولاد میں سے بعض تو نیک ہوں گے، صحیح اچھے لوگ ہوں گے، تو وہ بھی انعام یافتہ اور بابرکت لوگوں میں شمار ہوں گے۔ وظالم لنفسی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اوپر واضح طور پر زیادتی کرنے والے بنیں گے، یعنی نیک نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کی زد میں آئیں گے۔ یعنی اولاد تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہے، ان کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، جنہوں نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی وہ محسن ہوں گے، اللہ کا کرم ان کے اوپر ہوگا، اور جنہوں نے ملت ابراہیمی کی اتباع نہیں کی تو انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، وہ اللہ کی ناراضگی کی زد میں آئیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہودی مذہب کی رد ہوتی ہے۔ یہودیوں کو جب بعد میں سمجھایا گیا، دوسرے پیغمبر آئے نا، تو وہ کہتے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم میں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور بالفرض والمحال اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو دو چار دن ہی رہیں گے، جو گائے کے بچے کی عبادت کی تھی اتنے ہی رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ چھٹے پارے میں یہ فرمایا، یہ پہلے پارے کی بات ہے، چھٹے پارے میں یہ فرمایا کہ قالت الیہود نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کی اولاد میں سے، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا جو سلسلہ نسب ہے یہ بہت اونچا ہے۔ اس بات کی تردید کی قرآن مجید نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ہم ان کو انعام عطا کریں گے، وہ ہمارے انعام یافتہ بنیں گے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اچھے لوگ، نیک لوگ نہیں ہوں گے تو وہ عذاب کی زد میں آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کی اولاد کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جو اچھے ہوں گے تو انعام پائیں گے، جو نہیں اچھے ہوں گے تو نہیں۔ تو یہودیوں کا یہ فلسفہ کیسے درست ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ، اللہ کے اولاد میں سے ہیں، وحباؤ، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ غلط نظریہ ہے اور ان کا اپنا خود ساختہ نظریہ ہے۔ اللہ کا تو اعلان ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ انعام پائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے ابو لہب وغیرہ، آپ کے چچا تھے، تو وہ قرآن نے ان کے لیے تو سزا بیان کی ہے کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ انعام حاصل کرنے کے لیے، انعام یافتہ بننے کے لیے تو ایمان لانا ضروری ہے نا، تب وہ شجر نصب بھی کام آئے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں لایا تو صرف شجر نصب کیا کام آئے گا۔ آج کے سبق میں بھی تین چار پیغمبروں کا ذکر ہے، جن میں سے پہلے دو پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام چھوٹے ہیں ایک سال۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ بڑی مصیبت سے مراد فرعون اور اس کی حکومت ہے، جو بنی اسرائیلیوں کو اس نے نشانے پہ رکھا ہوا تھا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی اور یہی غالب، ظاہر ہے جس کی اللہ مدد کریں گے غالب تو وہی ہوتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، استبین بیان سے ہے، بیان کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا، یعنی ہم نے ان کو واضح کتاب عطا کی، جو تورات نام کی کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی کتاب کی تبلیغ حضرت ہارون علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ یہ قصہ بہت مقامات پہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھا تذکرہ بعد والے لوگوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ دونوں پیغمبر ہیں اور ان کا بعد والے لوگوں میں ہم نے اچھا تذکرہ چھوڑا، اور اچھا تذکرہ یہ ہے کہ جب بھی حضرت موسیٰ یا ہارون کا نام لیا جائے گا تو لوگ کہیں گے علیہم الصلاۃ والسلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی کی دعا ہوتی رہے گی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. چنانچہ ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، یہ پھر میدان تی میں آ گئے، پھر کچھ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اسی میں سرگردان رہے. پھر ایک مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اسی میدان میں وفات پا گئے، تو بعد میں حضرت یوشع بن نون کی نگرانی میں انہوں نے پھر جہاد کیا، جو دوبارہ یہ اپنے شام اور اس علاقے کی طرف آ گئے تھے. فرمایا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو اجر عطا کرتے ہیں، جو صبر کے ساتھ نیکی کرتے رہتے ہیں ان کو اجر دیتے ہیں، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت قرآن مجید نے کیا اور ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں دو مقام پر صراحتاً آیا ہے، ایک اس مقام پہ سورہ صافات میں جو ہم 23واں پارہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا سورہ انعام میں 7ویں پارے کے آخری پاؤ میں، جہاں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے تو وہاں ذکر الیاس علیہ السلام کا بھی پیغمبروں کی اس فہرست میں لسٹ میں نام ان کا بھی آیا ہے. باقی ان کا تفصیلی واقعہ قرآن مجید نے اور احادیث صحیحہ میں بیان نہیں ہوا. بعض روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جس کو علامہ سیوطی نے در منصور، جو کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ چار پیغمبر ہیں جو آخر تک زندہ رہیں گے. دو پیغمبر آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، جن میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دو پیغمبر جو ہے دنیا میں رہیں گے، اللہ کا حکم اس طرح ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام ہیں. بعض رات نے حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو آپس میں رشتہ دار بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں آپس میں کزن ہیں، بعض رات نے دونوں کو بھائی بھی لکھا ہے، اور اس حد تک بھی روایات علامہ صاحب نے اس میں جمع کی ہیں کہ یہ دونوں حضرات رمضان بیت المقدس میں گزارتے ہیں. بیت المقدس کی سوئی قسمت کہ مسلمان کیا وہاں پر بیٹھے، کیا اعتکاف کرے گا، وہاں نماز رمضان میں پڑھے گا، کہ اس طرح کے بزرگوں سے ملاقات ہو جائے، تو وہ تو اب ایک سوچ ہی رہ گئی ہے، ایک تمنا ہی رہ گئی ہے. مسلمان تو سویا ہے، ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، کہ وہ اب کیا بیت المقدس کی فضیلت کو مسلمان. اور اس میں یہ عام تھوڑے تھوڑے لوگ جو ٹولہ شکل میں کوئی جہاد کی بات کرتے بھی رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اسلامی بادشاہ، کوئی اسلامی مسلمان حکومت اس قیادت کو نہیں سنبھالتی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوتے. آگے پیچھے ویسے ہی کوئی ٹولہ جہاد کا نعرہ لگاتا رہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، تو اپنا ہی نقصان ہوگا، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا. جیسے کشمیر والے آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، بے شک لگاتے رہیں، جب تک کوئی اسلامی حکومت جہاد کی شکل میں قیادت نہیں کرے گی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. برما پستا رہے، ذبح ہوتے رہیں، آگوں میں جلاتے رہیں، ہم میٹنگ کرتے رہیں، اخباروں میں سرخی چھپتی رہے کہ بھائی ہم آواز اٹھا رہے ہیں برما کے مظلوموں کی، ہم آواز اٹھا رہے ہیں کیا نام ہے فلسطین کے مظلوموں کی، تو بس آواز ہی ہے جو اٹھتی رہتی ہے، آوازوں سے تو کام نہیں بنتا ہے. جب تک اسلامی حکومت جہاد فی سبیل اللہ کی قیادت نہیں کرتی، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جہاد پڑھایا جانا چاہیے، پڑھا جانا چاہیے، اسلامی حکم ہے یہ، لیکن اس کو ایک کامیاب شکل میں اگر دیکھنا ہو تو اسلامی حکومت کی قیادت، وہ شیخوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ کبھی رمال سعیدے کرتے ہیں، کبھی ٹیڑے کرتے ہیں، اور دوسروں کو اپنی پڑی. ایسا دشمن نے مطلب ایک جال بچھایا ہے کہ ہر مسلم، ایسی پالیسیوں کا جال بچھایا ہے کہ ہر مسلم حکومت اپنی مصیبتوں میں پڑی ہوئی ہے، وہ دوسرے کی فکر کرے گی کیا؟ اور یہ مصیبت پڑتی تب ہے اپنی، جب حب مال اور حب جاہ آتی ہے نا جی، یہ مصیبت پڑتی تب ہے جب دوسروں کے مسلمانوں کا خیال نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اپنی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ چلو تمہارے اندر یہ تو خیر کا جذبہ ہے ہی نہیں کہ دوسرے مسلمانوں کو آپ وہ کرو. تو بات کر رہا ہوں دوستو کہ جہاد پھر یوشع بن نون کی صورت میں آیا، اور پھر ان کو کامیابی ہوئی اور آگے پہنچے حضرت الیاس علیہ السلام کی. کہ روایات جمع کی ہیں کہ دو پیغمبر آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں، اس میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسی علیہ السلام. یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور تفسیر میں، دو پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام. بعض رات نے دونوں کو بھائی، بعض رات نے کزن، اس طرح کی بات لکھی ہے. لیکن جہاں سے بات میں کر رہا تھا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں پیغمبر رمضان گزارتے ہیں بیت المقدس میں، جو مسلمانوں کا وہاں جانا ایک خیال اور آرزو تو ہو سکتی ہے، جو عملی شکل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. جو وہاں ہیں تو وہ بیچارے عجیب حالت میں ہیں، اور پھر یہ حج کے میں بھی حاضر ہوتے ہیں، ہر حج میں حاضر ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بعض رات نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ وہ پانی بڑے خیال سے اور بہت دیر تک اور بہت زیادہ پیتے ہیں، تو اس سے بھی پہچاننا ممکن ہے یا واللہ عالم. اثر بات یہ ہے کہ اہل اللہ کو بھی دیکھنے کے لیے وہی نظر چاہیے. جو بندے جتنے اونچے نیک ہوتے ہیں نا جی، ان کو پہچاننے کے لیے بھی کم از کم اس کے قریب قریب کی نظر چاہیے، تب اللہ والا بھی نظر آتا ہے. ہم تو ان کے قریب سے گزر جائیں تو نظر نہیں آئیں گے، تو لوگ دور سے بھی پہچان لیتے ہیں. الیاس علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. بعض حضرات نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ اردن کے علاقہ جو آپ کے پڑوس میں ہے، اردن کے علاقے کی طرف یہ مبعوث ہوئے، اور پھر لوگوں نے بات نہیں مانی. وہاں ایک بال بت کی عبادت کی جاتی تھی، جس کا انہی آیات میں تذکرہ آتا ہے، اور اس بال بت کے تصوراتی تخیلاتی لحاظ سے 450 پیغمبر بھی بھائی اس خدا نے مبعوث کی. وہ جیسی باتیں سنی نا جی کہ اللہ رب العزت جو حقیقی اللہ ہے، اس نے پیغمبر مبعوث کیے، یوں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یوں ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. ان مشرقین نے بھی یہ ایک تخیلاتی نظام بنایا ہوا تھا کہ یہ جو ہمارا بال بت ہے اس کے 450 پیغمبر بھی ہیں. وہ پیغمبر انسان تھے، وہ نظر آتے تھے، انہی میں سے لوگوں میں نظر پھرتے تھے اور پتھروں کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. اس علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، دعوت تبلیغ کی، لیکن لوگ کہاں، وہ تو مشرقین کو سمجھانا آسان کام نہیں ہے. ایک نظریے سے ہٹانا، دوسرے نظریے کی طرف لے کے آنا، ایک عادت اور ایک بدعت سے بندے کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور مستقل نظریے سے ہٹانا، یہ تو پیغمبروں کے ہی کام ہے کہ وہ اتنی لمبی محنت کرتے ہیں سالہ سال صبح و شام، پھر جا کے لوگ نظریے سے کوئی تائب ہوتے ہیں. ایک خلاف سنت کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا جی، اور اسے پتہ بھی ہے یہ خلاف سنت ہے، یا کوئی بدعت کر رہا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس چیز سے ہے مسلمان، اس چیز سے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک کافر کو اس کے نظریے سے ہٹانا بہت بڑا مشکل کام ہے. اسی وجہ سے تو انبیاء علیہ السلام کا اونچا مقام ہے، پر محنت کا حکم ہے، محنت کرتے رہو، ہدایت دینے والا اللہ ہے. بال بت کے تخیلاتی نظام سے 450 پیغمبر بھائی اس بال خدا نے مبعوث کی ہوئی ہیں وغیرہ. پھر انہوں نے یہ بات شروع کی کہ یہ غلط ہیں، جیسے پیغمبروں کو لوگ جھٹلاتے ہیں. قرآن کی اسی آیت میں فقط ذبو ہو کہ جھٹلایا الیاس علیہ السلام کو. الیاس علیہ السلام نے کہا میں حق پر ہوں، اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، تم لوگ غلط ہو، شرک کرتے ہو، پتھر کی بات کرتے ہو، خالق حقیقی کو چھوڑ بیٹھے ہو، وہ معبود ہے برحق، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تم جتنے پیغمبر جھوٹے بنے ہوئے ہو بال کے، سارے اپنی اپنی قربانی لے آؤ. میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں بھی قربانی لے آتا ہوں. قربانی کرتے ہیں، اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے قربانی کی قبولیت کا جو دائرہ کار تھا وہ یہ کہ جس کی قبول ہوتی ہے قربانی، آسمانی بجلی اس کو جلا لے گی، اور جس کی نہیں ہوتی وہ پڑی رہے گی وہیں، بدبو آئے گی. ان ساروں نے کوہ اردن کا ایک پہاڑ ہے کوہ کرمل، کرمل تو یہ عمان سے بارڈر جو اردن کا ملتا ہے، اس سے یہ اردن، یہی سدوم کا علاقہ جہاں لوط علیہ السلام بھی بھیجے گئے تھے. بہرحال کوہ کرمل پر یہ آئے اور سب نے اپنی قربانی کی. ان کی قربانی کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں گلی سڑتی رہی، بدبو آتی رہی. جیسے اللہ کے پیغمبر برحق حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی کی، تو آسمانی بجلی نے آ کے قربانی کو اٹھا لیا. جو عوام تھی وہ تو سمجھ گئی اور ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جو مد مقابل وہ جھوٹے پیغمبر تھے، بال کے تخیلاتی، اور جو بادشاہ اخ اب بادشاہ تھا، اس کی بیگم ازیل کے نام تھے، وہ اور دشمنی کرنے لگے. بہرحال الیاس علیہ السلام یہاں سے اللہ کے حکم سے چلے گئے. جو میں نے بتایا کہ بعض روایات جو اپنے حالت کے لحاظ سے، بعض نے ضعیف کے لکھا ہے کہ یوں، پھر اسی طریقے سے یہ دنیا کے اوپر زندہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. اذ قال لقومہ الا تتقون، انہوں نے اپنی قوم کو کہا تم کیوں نہیں متقی بنتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، توحید پر کیوں نہیں آتے. اتدعون بالا، تم بال بت کی عبادت کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور خالق کے حقیقی کو چھوڑ بیٹھے ہو جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلوں کا رب ہے. فکذبو، ہو لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی. فانہم لمحضرون، پھر جب یہ اور دشمنی کرنے لگ گئے تھے تو ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا، یہی قوم اسدوم جو ہے بال کی. الا عباد اللہ المخلصین، نیک لوگوں کو اللہ نے بچایا. وترکنا علیہ فی الاخرین، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بھی بعد والے لوگوں میں اچھے الفاظ کے ساتھ رہے گا، یوں کہ سلامتی کی دعا الیاسین پر ہوتی رہے. الیاس اور الیاسین ایک ہی ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یہ بھی ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. یہ تذکرہ ختم ہوا. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، جو کل سبق میں بات آئی. اصلاً یہ عراق کے ہیں، اور یہاں سے جب ان کو ہجرت کا حکم ہوا کہ شام کی طرف چلے جاؤ، تو راستے میں صدوم بستی آتی ہے. جب بندہ عمان جاتا ہے نا، عمان کا جب بارڈر اردن کے ساتھ جو ملتا ہے، اس سے جب موسم صاف ہو تو بیت المقدس کے مینار بھی نظر آتے ہیں. درمیان میں یہ وہی سمندری علاقہ ہے جس کو بحر میت بھی اب کہتے ہیں، اور ان کو سمجھ اب تک نہیں ہے. جس بستی پر، یعنی لوط علیہ السلام کے ان جو غلط لوگ تھے، ان پر جو عذاب آیا اور وہ سطح زمین سے بہت نیچے ہو گئی، آج تک نیچے جب گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا ادھر سے یوں، تو لکھا ہوا آتا ہے کہ اتنے فٹ آپ اور نیچے، اتنے فٹ اور نیچے، اتنے فٹ اور. جس جگہ پہ عذاب آیا وہ سطح زمین سے بہت نیچے، اور بدقسمتی یہ ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہیں یہ بستیاں، اور وہاں پر اسی طرح کی ہوٹلیں بنائی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کا یہ گند خانہ ہے جس گند خانے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا وغیرہ. بس کوئی احساس ہی نہیں ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، بڑی ہوٹلیں بنانی ہیں، اس میں باہر سے کنجریاں لانی ہیں، ان کو وہاں رکھنا ہے، نچانا ہے، اور وہ شراب دینا ہے، اور جی یہ ہمارا روزگار ہے، یہ ہماری کمائی ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے جو اس صدوم بستی ہو رہی ہے. لوط علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کا تذکرہ قریب ہوا کہ یہ ایک ہی بستی تھی، ایک زمانہ پہلے وہ آئے اور پھر بعد میں لوط علیہ السلام آئے. فرمایا ان پر بھی عذاب آیا جو ان کے نہ ماننے والے تھے، ان میں سے ان کی بیگم پر بھی عذاب آیا. پھر ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا. جالنا عالیہا سافلہا و امطرنا علیہا حجارتا من سجیل، کہ بستی کو یوں جبرائیل نے اٹھایا، پھر اس کو الٹ دیا اور نیچے چلی گئی، پھر اس پر پتھروں کا عذاب آیا. اور یہ بات ایمان بالغیب کے بجائے بالمشاہدہ ہو سکتا ہے کہ آپ سفر کر کے دیکھیں کہ جیسے گاڑی جا رہی ہوتی ہے موٹر وے پہ، اور وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ نیچے جا رہے ہیں، آپ نیچے جا رہے ہیں، سطح زمین سے اور نیچے جا رہے ہیں. جہاں مرکز ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ قوم سبوت قوم لوط. فرمایا کہ تم لوگ صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو. مشرقین مکہ خطاب ہے، شام کو جب جاتے ہیں، شام کی طرف تجارت کرتے ہیں وغیرہ، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو کہ ان لوگوں پر کیوں عذاب آیا تھا؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے.